จะพึงหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีเธอรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้ให้ดีว่านี้ไม่ใช่ธรรมนี้ไม่ใช่วินัยนี้ไม่ใช่สัตถุศาสตร์คำสอนของพระศาสดาแต่เธอรู้ธรรมเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้ให้ดีว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตถุศาสตร์สัทธุสาสนสูตรที่9จบสิบอธิกรณสมถะสูตรว่าด้วยอธิกรณสมถะธรรมภิกษุทั้งหลายอธิกรณสมถะธรรมทำเครื่องระงับอธิกรณ์เจ็ดประการนี้เพื่อระงับเพื่อดับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สงพึงให้สัมมุขาวินัย 2. สงพึงให้สติวินัย 3. สงพึงให้อมูลหะวินัย 4. สงพึงให้ปฏิญญาตกรณะ 5.สงพึงให้เยผู้ยสิกา 6. สงพึงให้ตัสปาปิยสิกา 7. สงพึงให้ตินวัฏฐาระกะภิกษุทั้งหลายอธิกรณสมถะธรรมเจ็ดประการนี้แลเพื่อระงับเพื่อดับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วอธิกรณสมถะสูตรที่10จบวินัยวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมวินัยธรสูตร 2. ทุติยวินัยธรสูตร 3. ตติยวินัยธรสูตร 4. จตุถวินัยธรสูตร 5. ปฐมวินัยธรโสภณสูตร 6. ทุติยวินัยธรโสภณสูตร 7.ตติยวินัยธรโสภณสูตร 8. จตุถวินัยธรโสภณสูตร 9. สัทธุสาสนสูตร 10. อธิกรณสมถสูตรสมณวรรคหมวดว่าด้วยสมณะ 1. ภิกขุสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าภิกษุภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายธรรมเจ็ดประการได้ธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลปตปรามาส 4. ราคะ5. โทสะ 6. โมหะ 7. มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายธรรมเจ็ดประการนี้แลได้ภิกขุสูตรที่1จบ 2. สมณะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าสมณะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าสมณะเพราะระงับธรรมเจ็ดประการได้ละถึงสมณะสูตรที่2จบ 3. พราหมณสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าพราหมณ์เพราะลอยธรรมเจ็ดประการได้ละถึงพราหมณสูตรที่3จบ 4. โสติกะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าโสติกะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าโสติกะเพราะทำเจ็ดประการร้อยรัดไม่ได้ละถึง โสติกะสูตรที่4จบ5นหาตกะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่านหาตกะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่านหาตกะเพราะล้างธรรม7ประการได้ละถึงนหาตกะสูตรที่5จบ6เวทคูสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าเวทคูภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าเวทคูเพราะรู้ธรรม7ประการละถึงเวทคูสูตรที่6จบ7อริโยสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอริยะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอริยะเพราะกำจัดธรรม7ประการได้ละถึงอริโยสูตรที่7จบ8อรหาสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอรหันต์ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอรหันต์เพราะเป็นผู้ห่างไกลจากธรรม7ประการได้ธรรม7ประการอะไรบ้างคือ1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาส4ราคะ5โทสะ6โมหะ7มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอรหันต์เพราะเป็นผู้ห่างไกลจากธรรม7ประการนี้แลอรหาสูตรที่8จบ9อสัทธรรมสูตรว่าด้วยอสัทธรรมภิกษุทั้งหลายอสัทธรรม7ประการนี้อสัทธรรม7ประการอะไรบ้างคือ1เป็นผู้ไม่มีศรัทธา2เป็นผู้ไม่มีหิริ3เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ4เป็นผู้มีสุตตะน้อย5เป็นผู้เกียจคร้าน6เป็นผู้หลงลืมสติ7เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายอสัทธรรม7ประการนี้แลอสัทธรรมสูตรที่9จบ10สัทธรรมสูตรว่าด้วยสัทธรรมภิกษุทั้งหลายสัทธรรม7ประการนี้สัทธรรม7ประการอะไรบ้างคือ1เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีหิริ3เป็นผู้มีโอตตัปปะ4เป็นพหูสูตร5เป็นผู้ปรารภความเพียร6เป็นผู้มีสติ7เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายสัทธรรม7ประการนี้แลสัทธรรมสูตรที่10จบสมณวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ภิกขุสูตร2สมณะสูตร3พราหมณสูตร4โสติกะสูตร5นหาตกะสูตร6เวทคูสูตร7อริโยสูตร8อรหาสูตร9อสัทธรรมสูตร10สัทธรรมสูตรอาหุไนยวรรคหมวดว่าด้วยอาหุไนยบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล7จำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในจักษุอยู่ตั้งใจมั่นเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในจักษุอยู่ตั้งใจมั่นเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เขามีปัญญาอย่างรู้ความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สองผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในจักษุอยู่ตั้งใจมั่นเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอันตราปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สามผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกละถึง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายี 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอสังขาระปรินิพพายี 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสสังขาระปรินิพพายี 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในจักษุอยู่ตั้งใจมั่นเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอุทังโสตะอากนิฐคามีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่7ผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล7จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ละถึงในจักษุอยู่พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในจักษุอยู่พิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักษุอยู่พิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักษุอยู่พิจารณาเห็นความคลายไปในจักษุอยู่พิจารณาเห็นความดับไปในจักษุอยู่พิจารณาเห็นความสละคืนในจักษุอยู่ละถึงในโสตะอยู่ในคานะอยู่ในชิวหาอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ละถึงในรูปอยู่ในเสียงอยู่ในกลิ่นอยู่ในรสอยู่ในโผฏฐัพพะอยู่ในธรรมารมณ์อยู่ละถึงในจักขุวิญญาณอยู่ในโสตวิญญาณอยู่ในคานวิญญาณอยู่ในชิวหาวิญญาณอยู่ในกายวิญญาณอยู่ในมโนวิญญาณอยู่ละถึงในจักขุสัมผัสอยู่ในโสตสัมผัสอยู่ในคานะสัมผัสอยู่ในชิวหาสัมผัสอยู่ในกายะสัมผัสอยู่ในมโนสัมผัสอยู่ละถึงในเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากกายะสัมผัสอยู่ในเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสอยู่ละถึงในรูปสัญญาอยู่ในสัทธสัญญาอยู่ในคันธสัญญาอยู่ในรสสัญญาอยู่ในโผฏฐัพพสัญญาอยู่ในธรรมสัญญาอยู่ละถึงในรูปสัญญเจตนาอยู่ในสัทธสัญญเจตนาอยู่ในคันธสัญญเจตนาอยู่ในรสสัญญเจตนาอยู่ในโผฏฐัพพสัญญเจตนาอยู่ในธรรมสัญญเจตนาอยู่ละถึงในรูปตัณหาอยู่ในสัทธตัณหาอยู่ในคันธตัณหาอยู่ ในรสตัณหาอยู่ในโพธะตัณหาอยู่ในธรรมตัณหาอยู่ละถึงในรูปวิตกอยู่ในสัทธวิตกอยู่ในคันธวิตกอยู่ในรสวิตกอยู่ในโพธะวิตกอยู่ในธรรมวิตกอยู่ละถึงในรูปวิจารอยู่ในสัทธวิจารอยู่ในคันธวิจารอยู่ในรสวิจารอยู่ในโพธัพพวิจารอยู่ในธรรมวิจารอยู่และถึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปขันธ์อยู่พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นความสิ้นไปพิจารณาเห็นความเสื่อมไปพิจารณาเห็นความคลายไปพิจารณาเห็นความดับไปพิจารณาเห็นความสละคืนและถึงในเวทนาขันธ์อยู่ในสัญญาขันธ์อยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในวิญญาณขันธ์อยู่และถึงภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกในอาหุเนยวรรคนี้มีหมวดธรรมดังนี้คือทวาร6อารมณ์6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6สัญญา6สัญญาเจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6และขันธ์5แต่ละประการในธรรมแต่ละหมวดมีพระสูตร8สูตรมีสภาวะธรรม8ประการคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความสิ้นไปความเสื่อมไปความคลายกำหนัดความดับและความสละคืนจะเป็นพระสูตรเบื้องต้น16สูตรโดยประกอบการพิจารณาไปตามลำดับประการละ8สูตรเมื่อรวมกันทั้งหมดได้พระสูตร528สูตรอาหุเนยวรรคที่10จบราคะปริยานภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม7ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรม7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม7ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม7ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม7ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อทีนวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ปหานะสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 6. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 7. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม7ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม7ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม7ประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอนัพิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกขเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์